istniejemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wjazd do Strefy Gazy czeka ponad 1000 ciężarówek z pomocą humanitarną. Mimo rozejmu dostawy wstrzymano. Wielki protest na Śląsku już w listopadzie. Górnicy mówią, że są ignorowani, stracili cierpliwość do rządu. Śledczy sprawdzają, jak doszło do kolizji auta sędziego, znanego z afery hejterskiej, który miał jechać pod wpływem alkoholu. Około 1300 ciężarówek z pomocą humanitarną czeka na wjazd do Strefy Gazy. Część towarów z UNICEF trafiła do Gazy już wczoraj, ale dzisiaj dostawy zostały wstrzymane z uwagi na przekazanie zakładników. Podobnie będzie jutro ze względu na izraelskie święto państwowe. Liczymy, że z pomocą uda się wrócić do poziomu sprzed 7 października 2023 roku, mówi Jan Bratkowski z UNICEF Polska. Ten poziom jeszcze osiągnięty nie został. Nie zostało też osiągnięte to, o czym się wspominało, że ta pomoc nie będzie, znaczy, że będzie znacznie mniej ograniczeń na nie nakładanych. No na razie jednak pewne ograniczenia na niektóre towary nadal istnieją. Bratkowski wyjaśnia, o które towary dokładnie chodzi. Dotyczy na przykład wszelkich metalowych elementów konstrukcyjnych, na przykład namiotów, elementów hydraulicznych, które są nam bardzo potrzebne do tego, żeby odbudowywać sieć wodną i kanalizacyjną. Coś, czego bardzo w Strefie Gazy brakuje. Po 2-letniej wojnie podpisano porozumienie o zawieszeniu broni. Hamas przekazał 20 izraelskich zakładników i ciała niektórych zabitych. Izrael wstrzymał ofensywę i wypuścił około 2000 palestyńskich więźniów. Strefa Gazy ma być odbudowana i zdemilitaryzowana. Polska jest zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie oraz potępia zarówno terroryzm Hamasu, jak i nadużycia siły ze strony Izraela. Tak mówi szef MSZ Radosław Sikorski. Ma on nadzieję na szybkie rozpoczęcie odbudowy zniszczeń w Strefie Gazy, a także na rozwiązanie dwupaństwowe. Palestyńczycy nigdzie nie zostaną przesiedleni, a skoro tak, to dwa kilkumilionowe narody w mniej więcej tym samym obszarze geograficznym muszą znaleźć sposób na życie obok siebie w godności. W Stanach Zjednoczonych republikanie, a także demokraci chwalą Donalda Trumpa za doprowadzenie do porozumienia między Hamasem a Izraelem. Związkowcy zorganizują w listopadzie wielki protest na Śląsku. Taką decyzję podjął Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który został powołany po raz pierwszy od ponad 5 lat. O powodach mówi szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Potraktowano nas z buta, no więc stwierdziliśmy, że czas rozmów i czas działań pojedynczych i tak dalej się skończył. Po to był kiedyś powołany MPKS, żeby tu zawalczyć o to, co się dzieje na Śląsku. No i dzisiaj go reaktywujemy, a co dalej, no zobaczymy. Według Patryka Pieczki z sierpnia 80 pokojowe próby dotarcia do rządzących nie przyniosły efektu. Nie widziałem żadnych rezultatów tych naszych jak gdyby odwiedzin w ich biurach. Duże protesty na Śląsku, no Śląsk zapłonie, tak powiem. Śląsk zapłonie. Związkowcy tłumaczą, że rząd chce likwidować 300-400 tysięcy miejsc pracy na Śląsku, likwidując kopalnie, ale nie buduje nic w zamian. Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo dotyczące kolizji, o której spowodowanie podejrzewany jest zawieszony sędzia Jakub Iwaniec. Choć jego pełnomocnik zaprzecza dotychczasowym ustaleniom śledczych, ci gromadzą kolejne dowody. W momencie interwencji policjantów Iwaniec miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Sędzia w przeszłości związany był z aferą hejterską. Michał Fedusiowie, więcej o pracy śledczych. W ustalaniu szczegółów sobotniej kolizji śledczym pomagali między innymi sąsiedzi zawieszonego sędziego. To oni wskazali Jakuba Iwańca jako kierującego suwem, który wylądował na drzewie. Na komisariat lokalny zadzwonili świadkowie, którzy powiedzieli, że widzieli samochód, który się zderzył z drzewem i kierowca był prawdopodobnie pijany. Świadkowie ci wskazali na Jakuba I jako kierowcę, no i mówiąc również, że go widzieli na własne oczy. Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Pełnomocnik sędziego, mecenas Michał Skwarzyński, w wydanym oświadczeniu utrzymywał, że w chwili kolizji jego klient nie prowadził pojazdu. Zawieszony sędzia nie usłyszał dotąd żadnych zarzutów w tej sprawie. Takie czynności musiałby poprzedzić wniosek śledczych o pozbawienie go ochrony immunitetowej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Znane są przyczyny pożaru w galerii handlowej w Poznaniu. Najnowsze informacje przekazała policja i biegły z zakresu pożarnictwa. Szczegóły zna nasz reporter Maciej Szefer. Pożar galerii handlowej na poznańskim osiedlu Podolany wybuchł w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, gdzie znajdowały się papugi, przekazał Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Śledczy są już po szczegółowych oględzinach miejsca pożaru wraz z biegłym sądowym z dziedziny pożarnictwa. Policja podaje precyzyjnie, że przyczyną wybuchu ognia było zwarcie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, gdzie znajdowały się ptaki, a ogień szybko się rozprzestrzenił, trawiąc sąsiedni market. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 100 strażaków, trwała ona kilkanaście godzin. W wyniku pożaru nie ucierpiał żaden człowiek. Maciej Szefer, Polskie Radio. Rośnie zainteresowanie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Od początku roku w Lubelskiem przeszkolono ponad 2000 osób, a podczas najbliższych szkoleń swoich sił spróbuje około 300 ochotników. Korzyści jest wiele i nie trzeba być od razu komandosem, mówi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie Piotr Szczepaniuk. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest doskonałym szkoleniem zarówno dla tych, którzy wiążą później przyszłość z wojskiem, jak i dla tych, którzy chcą tylko nabyć podstawowe umiejętności i zakończyć taką służbę zaraz po złożeniu przysięgi. Szkolenia trwają 27 dni, a za ich odbycie ochotnicy otrzymują 6 tysięcy złotych brutto. Przyznano Nobla z ekonomii. Otrzymało go wspólnie trzech naukowców. Joël Mocure, Philippe Aguillon and Peter Howard. Ogłosił przedstawiciel Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Za co ten Nobel, tłumaczy profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Ten Nobel jest przyznany za badania nad wzrostem gospodarczym i na zatwierdzenie, że główną przyczyną wzrostu gospodarczego w długim okresie jest postęp technologiczny, który się dokonuje przez innowacje, wprowadzanie nowych produktów, które są o lepszej jakości niż poprzednio wprowadzane produkty. Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii to najbardziej prestiżowe wyróżnienie, na które mogą liczyć badacze. Dotychczas przyznano ją 56 razy, wyróżniając łącznie 96 osób. Jeszcze na koniec zaproszenie. O poranku o 8.13 gościem Bez Uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W eliminacjach Mistrzostw Świata piłkarze rozegrali dzisiaj kilka ciekawych meczów. Belgia pokonała 4-2 w Cardiff w Walii. Dodatkową atrakcją meczu był szczur ochoczo pląsający po boisku. Niepokonana dotąd Macedonia Północna zaledwie zremisowała 1-1 z Kazachstanem. Podział punktów także w meczu Islandii z Francją. Wynik 2-2. Niemcy skromnie wygrali 1-0 w Belfaście z Irlandią Północną. Niespodzianka w Göteborgu, gdzie Szwecja 0-1 przegrała z Kosowem. A w Krakowie przy kałuży Ukraina 2-1 pokonała Azerbejdżan. Tyle w Europie. W strefie afrykańskiej pierwszy historyczny awans na mundial wywalczyła Republika Zielonego Przylądka, która jest 22. reprezentacją, która zapewniła sobie grę w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Dobre informacje z drużynowych Mistrzostw Europy szachistek. Polki są już pewne 5. w historii medalu. W przedostatniej 8. rundzie turnieju w Batumi pokonały Francuzki 3-1. Biało-czerwone mają spore szanse nawet na złoto, bowiem mają na koncie 14 punktów i o punkt wyprzedzają Niemki i Ukrainki. Zakończenie mistrzostw jutro. W drużynowych mistrzostwach Starego Kontynentu rywalizują także tenisiści stołowi. Polacy na zakończenie fazy grupowej zagrają jutro z Finami, a stawką spotkania będzie awans do 1/8 finału. Najlepszym zawodnikiem rywali jest Benedek Marton Olach, mówi szkoleniowiec biało-czerwonych Tomasz Redzimski. Pewną szansą dla nas jest też to, że nie dalej jak 3 tygodnie temu w świetnym stylu Marek Badowski pokonał go w Grodzisku podczas meczu Superligi, ale Mistrzostwa Europy to też inne piłki, które bardziej Benedekowi pasują, gdzie może użyć swojej ogromnej siły, gdzie piłki mają mniej rotacji, dla niego gra jest prostsza i wtedy może wykorzystać swoje największe tuty, więc zdecydowanie będzie trudniejszym przeciwnikiem podczas tych zawodów. W żadnym razie nie lekceważyłbym Finów. Początek meczu Polska-Finlandia o 10:00. Bardzo dobrze radzą sobie także nasze panie, które po 2 wygranych zapewniły sobie awans do 1/8 finału i to z 1. miejsca. Jeszcze informacja z Mistrzostw Europy w koszykówce na wózkach. Reprezentacja Polski na zakończenie fazy grupowej pokonała Turcję 79-74 i z 3. miejsca awansowała do fazy play-off. W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie okresami większe przejaśnienia. Poza tym opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni na południu do 10-12 na pozostałym obszarze kraju. Autopromocja. Śniadanie w Trójce to polityczny komentarz do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. To także próba zrozumienia, o co chodzi tym, którzy nami rządzą albo rządzić by chcieli. Jedno i drugie bywa naprawdę fascynujące. Polityka jest grą zespołową. Ja reprezentuję interes Polski. Uważam, że jest to świetny i milowy krok polskiej demokracji. To jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo. Znaczy, przede wszystkim ja stawiam pytania. Uciszcie się i posłuchajcie, nawet nie mnie. Śniadanie w Trójce w każdą sobotę o godzinie 9. Do usłyszenia, Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, program Ludzie, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś naszym gościem jest Michał Mirowski, czyli były badmintonista, który bardzo chce działać na rzecz badmintona w dalszym ciągu, ale jest także biznesmenem. I te związki biznesu w jego życiu ze sportem dziś będziemy trochę badać, ale zacznijmy najpierw od badmintona. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał, jak to się stało, że zostałeś badmintonistą przede wszystkim? Bardzo często zadaję takie pytanie moim gościom. No tak, moja historia z badmintonem zaczęła się w 1983 roku. No wtedy ten badminton był bardziej kojarzony z tą tak zwaną plażową kometką. Nadal jest, nie oszukujmy się. No, mamy już historię, może niedługą, bo w ogóle historia badmintona na świecie sięga XIX wieku i to jest jedna ze starszych dyscyplin, jeżeli chodzi o historię Federacji Światowej. Natomiast no faktycznie w Polsce, tu mówimy tutaj o historii około 50 lat. Ale mamy już czym się pochwalić. Mamy wiele medali mistrzostw Europy, mamy też sukcesy ćwierćfinału na Igrzyskach Olimpijskich. Moja historia zaczęła się w Pabianicach. Ja w ogóle pochodzę z mojej miejscowości Pabianice pod Łodzią i tam mój tata działał w harcerstwie, był harcmistrzem. Ja jeździłem na obozy harcerskie razem z moimi rodzicami i tam wtedy jeszcze była taka funkcja kaowca i to najczęściej był nauczyciel WF-u i on zorganizował taki turniej badmintona, był świeżo po jakimś kursie instruktorskim i zorganizował taki turniej badmintona, oczywiście w wersji takiej plażowej. No i ja wziąłem w tym turnieju udział. No i ten turniej udało mi się wygrać, ja miałem 10 lat wtedy. No i ten pan zachęcił mnie do tego, żeby przyjść do sekcji badmintona po wakacjach. I to jest też interesujące, bo teraz w Pabianicach jest naprawdę prężnie działająca sekcja. Trenerem jest Kasia Krasowska, wielokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, wielokrotna mistrzyni Polski. Natomiast wtedy, jak ja zaczynałem z tym badmintonem w Pabianicach, to właściwie nie było nic. Zaczynaliśmy grę na takiej sali szkolnej. Wielkość, nie wiem, jak państwo mogą sobie wyobrazić, wielkość boiska do badmintona to jest mniej więcej, można powiedzieć, 2/3 wielkości boiska do siatkówki i takie boisko ledwo mieściło się w tej sali. To była bardzo niska sala, która właściwie była przerobiona z korytarza. I właśnie na takiej sali, w takich warunkach zaczynaliśmy grę. I ten badminton właściwie towarzyszy mi do dnia dzisiejszego. On zawsze ze mną był. I on pozwolił mi ukształtować się nie tylko jako zawodnik, bo później ta moja historia oczywiście się rozwijała. Ja z tych Pabianic przechodziłem przez kolejne kluby i miasta. Zacząłem zdobywać medale mistrzostw Polski i zdobyłem ich 12. Natomiast ten badminton to też jest właśnie, nauczył mnie dyscypliny, nauczył mnie takiego rzetelnego podejścia do życia, pozwolił mi zbudować odpowiedni system wartości, który mam do dzisiaj i też no, ta wytrwałość w dążeniu do celu spowodowała, że dalej, ja zawsze miałem taki drive na rozwój i oczywiście na początku był ten rozwój sportowy, ale no później to przerodziło się też w swoje inne doświadczenia zawodowe i także w ten rozwój, wykształcenie i szeroko pojętą edukację. Także ten... To do tego jeszcze wrócimy, ale nikt ci nie powiedział, że z badmintona nie ma kasy? No w tych czasach, kiedy ja... lepiej zostać piłkarzem? Jak w tych czasach, kiedy ja zaczynałem, to jakoś tak może mniej się o tych pieniądzach w ogóle mówiło. Bo jak się miało te naście lat, tak? Te naście lat. Takiej świadomości może też nie było. Ja akurat trafiłem do tej sekcji badmintona i tak już tym sportem zacząłem, ale często jest też tak faktycznie, że o te talenty, te różne dyscypliny sportu rywalizują. Jak ktoś ma ten talent do sportu, najczęściej jest dostrzegany przez różnych trenerów. Mnie też proponowano grę w sekcji piłki ręcznej, właśnie w sekcji piłki nożnej, ale no ten badminton jakoś tak mi się spodobał, że zostałem przy tym badmintonie. Tak? Chociaż to też ciekawe, bo teraz może warto powiedzieć, że miałem taki okres, kiedy właśnie ta pierwsza sekcja w tych Pabianicach, ona w sumie nie wytrzymała próby czasu i ze względów no, głównie finansowych przestała funkcjonować. Mhm. Ja musiałem na te treningi dojeżdżać do Łodzi. I żeby dojeżdżać do Łodzi, to musiałem jechać jednym autobusem, pociągiem i drugim autobusem. I w sumie ta droga na ten trening zajmowała mi 1,5 godziny. Ale już byłem tak mentalnie dobrze przygotowany do tego treningu po tej podróży. Że sam trening też trwał tyle samo. Tyle samo, 1,5, tak. I potem było 1,5 godziny, żeby wrócić do domu. Ale tak bardzo chciałem, że faktycznie no byłem w stanie te poświęcenia unieść. Musiałeś wtedy walczyć z tą taką myślą rodaków, kolegów, że to jest kometka, że to jest gra rekreacyjna. Właściwie przez bramę w ogrodzeniu grało się w paletki, że tak powiem. Bo ja pamiętam te czasy i tak było. To prawda, że no, wtedy też nie mieliśmy wyników jeszcze na arenie międzynarodowej, więc postrzeganie tego badmintona no, przez inne osoby, które nie znały dyscypliny, było właśnie, raczej był to sport kojarzony z rekreacją, raczej był to sport kojarzony z tym graniem przez trzepak na podwórku. Mhm. Przez ogrodzenie czy przez bramę. Natomiast no, ten badminton w Polsce on się zaczął w sumie fajnie rozwijać z czasem. Mnie się nigdy nie udało osiągnąć wyników na arenie międzynarodowej, ale no, zawodnicy z mojego pokolenia, no, tak jak wspominałem wcześniej, już te medale Mistrzostw Europy zaczęli zdobywać, już były te kwalifikacje olimpijskie, były no, super wyniki jak zwycięstwo w Indonesian Open czy Hong Kong Open. Czyli takim można to porównać do tenisowego Wimbledonu, mhm. czy wielkiego szlemu. I generalnie te wyniki też się w tym sporcie pokazywały, więc jakby ta świadomość tego, że to nie jest tylko gra rekreacyjna i to nie jest tylko zabawa na trzepaku, przy trzepaku, no rosła. Mhm. Ja pamiętam moich kolegów, którzy trochę naśmiewali się z tego, że gram w badmintona, bo ja gram, jesteśmy obydwaj wielbicielami tej dyscypliny. Naśmiewali się trochę, że to badminton, może babington, bo tak. Bardzo często ludzie mylą te nazwy. Ja wtedy mówiłem, to zapraszam cię na kort. Wtedy kończyło się naśmiewanie, bo rozstawianie po korcie w odpowiedni sposób dawało im w kość i pokazywało, że ta dyscyplina jest naprawdę potężnie męcząca. To prawda i tu właśnie ja też zawsze zapraszałem takie osoby do gry i ja takie miałem swoje powiedzenie, że ja starałem się nauczyć ich szacunku do dyscypliny, więc mhm. starałem się tak grać, żeby oni mogli zagrać, bo oczywiście mogłem tak grać, żeby, no, żeby tych wymian nie było, ale starałem się tak grać, żeby oni faktycznie poczuli, co to znaczy poruszać się po korcie i co to znaczy no, grać w takiego bardziej poważnego badmintona, więc tak, tutaj też takie doświadczenia miałem i oczywiście jest to dyscyplina, która no, wymaga takiej wszechstronności ruchowej. Jest to dyscyplina, która no, w ogóle jest najszybszym rakietowym sportem na świecie. Tak. Rekordy, które są chyba ostatnie, które były notowane, to mówimy tutaj o szybkości uderzeń około 500 km na godzinę. W tej pierwszej fazie lotu lotki, zaznaczmy, w tej pierwszej fazie lotu, tak. To jest mierzone, no podobnie jak przy serwie w tenisie, czyli w sumie to jest ruch rakiety i ten moment uderzenia lotki od rakiety, no ale to są potężne szybkości, więc jest to sport bardzo widowiskowy, jest to sport bardzo dynamiczny i też wiem, że na przykład osoby, które pierwszy raz towarzyszyły mi przy różnych okolicznościach, gdzie mogły ten taki wyczynowy badminton na żywo zobaczyć, no były po prostu zafascynowane właśnie tą dynamiką, tą szybkością, tą zmiennością i wszechstronnością tej dyscypliny. Mhm. Twoje medale to chyba głównie z tego, co kojarzę, gra deblowa, prawda? Tak, jak grałem gry podwójne, tak. Można to nazwać grą zespołową? Tak, to jest, bo no generalnie badminton jest grą indywidualną i tutaj no zawsze wiadomo, że trochę jakby inne cechy kształtują te gry zespołowe, troszeczkę inne cechy wolicjonalne, ale też takie właśnie współpracy w zespołach kształtują gry zespołowe. Natomiast w badmintonie jest tak, no bo jeżeli mam grę zespołową, no to jest tak, że no czasami jest lepszy, gorszy dzień, ale no jest na przykład na boisku piłkarskim, poza tobą jest jeszcze 10 zawodników i nawet jeżeli tobie nie idzie, to i tak ten mecz można... Reszta pociągnie. Reszta pociągnie, tak? Natomiast no tu w badmintonie takiej możliwości nie ma, więc to jest ta jakby no, indywidualna odpowiedzialność za ten twój wynik, za ten twój występ. I może gry podwójne to jest ten element troszeczkę tej zespołowości wprowadzonej do sportu indywidualnego, ale to też no, nie jest tak, że przy grach podwójnych to nie spada ta odpowiedzialność, ona się nie dzieli na 11, ona się dzieli tylko na 2, więc generalnie no, jeżeli tobie też nie idzie, to ciężko jest taki mecz na wyrównanym poziomie wygrać. To warto też, właśnie jak jesteśmy już przy tych grach pojedynczych, podwójnych, czym na przykład się różni badminton od tenisa stołowego czy tenisa zimnego, jeżeli chodzi o rozróżnienie między tymi grami pojedynczymi i podwójnymi. W tenisie stołowym czy tenisie ziemnym jest tak, że ten, kto gra grę pojedynczą, on najczęściej też jest w stanie zagrać grę podwójną i mamy tutaj przykłady świetnych zawodników, którzy zdobywają czy medale igrzysk olimpijskich, czy wygrywają szlem zarówno w grach pojedynczych, czy podwójnych. Natomiast w badmintonie tego nie ma. Na pewnym etapie szkolenia jest całkowita specjalizacja i można grać grę podwójną mężczyzn czy kobiet i grę mieszaną, ale nie łączy się tego z singlem. I też odwrotnie, jeżeli ktoś gra tego singla, to w ogóle nie gra gier podwójnych. Dlaczego tak jest? No to wynika jakby no z samej środków treningowych i samej jakby no charakterystyki gier podwójnych. Wymagane są jakby inne umiejętności od zawodników. Mhm. Gry podwójne są generalnie dużo szybsze, bardziej dynamiczne. Często ci zawodnicy w grach podwójnych są mocniej zbudowani, są silniejsi. Natomiast no, w grze pojedynczej chodzi o to, że trzeba po prostu te kilogramy na tym korcie przenosić przez dłuższy okres czasu i na większe dystanse, więc ten model chociażby nawet somatyczny tej budowy zawodnika jest zupełnie inny. Ale też zupełnie są inne środki treningowe. Po prostu to są jakby dwie różne konkurencje. Zupełnie inny serwis, zupełnie inne pole serwisowe w grach pojedynczych, czy w grach podwójnych, czego na przykład nie ma, czy w tenisie stołowym, czy w tenisie ziemnym, więc tutaj wszystko jest troszeczkę inne. Więc tak jak wspominałem, na pewnym etapie tego treningu dochodzi do tej zupełnego podziału i specjalizacji na zawodników od gier podwójnych. I tutaj właśnie ja też tak do wieku juniora praktycznie grałem też tego singla, natomiast no tutaj jeden właśnie z takich doświadczonych trenerów, pan Leszek Jagodziński, który trenował mnie w AZS-ie Warszawa, on właśnie no, tak mnie ukierunkował na to, żebym już jednak zajął się tymi grami podwójnymi. To był świetny strzał. Mnie się udawało jakby powtarzać te medale na tych mistrzostwach Polski no, przez długi okres czasu. Czy nam Polakom jest łatwiej grać w debla? No, popatrzmy na Fürstenberga Matkowskiego w tenisie. W badmintonie Łogosz Mateusiak, no to jest nasza eksportowa para, która na Igrzyskach Olimpijskich, to oni właśnie ćwierćfinał osiągnęli. Nam jest łatwiej? No bo w singlu nie mamy tego typu wyników. To znaczy był taki może etap, teraz wcześniej też tak, był taki etap, że była mniejsza różnica w ogóle pomiędzy zawodnikami europejskimi w poziomie. Zawodników europejskich grających gry podwójne, a zawodników azjatyckich grających gry podwójne. Było łatwiej, no wiadomo, że ten badminton historycznie pochodzi z Anglii, no ale on w sumie potem rozwinął się razem z angielskimi koloniami w Azji. No i te największe i najsilniejsze nacje są i najwięcej grających zawodników to oczywiście kraje azjatyckie. Więc Europejczykom było łatwiej jakby próbować dojść do tego poziomu Azjatów w tych grach podwójnych. Tam się właśnie więcej taktyka liczyła, tam się właśnie takie umiejętności głównie taktyczne też liczyły, poza tą taką, bym powiedział, siłą, wytrzymałością, skocznością, czyli tymi cechami motorycznymi. Te cechy motoryczne oczywiście też odgrywają ogromną rolę, ale tam ten element taktyczno-techniczny odgrywał dużo większą rolę niż w grach pojedynczych. I dlatego prawdopodobnie też to na początku ci Europejczycy szybciej gonili tą Azję w tych grach podwójnych. Podobnie było w Polsce. Singiel no to jest taka dyscyplina, która wymaga no, tych ogromnych objętości treningowych przede wszystkim. Tak? Tego się nie da zrobić no, przy mniejszych objętościach. Te modele europejskie, jeszcze ja mówię wcześniej, tak, bo to się teraz zmienia. Te niektóre kraje doszły do poziomu tych Azjatów, jeżeli chodzi o ten objętości treningowe i w ogóle system trenowania. Natomiast u nas w Polsce, oczywiście jeszcze w tamtych czasach, jeżeli mówimy o tym okresie tych 20-30 lat temu, to oczywiście szybciej, łatwiej było próbować w tego debla gonić ten świat niż w tych grach pojedynczych. Dobrze, że wspomniałeś o tych Azjatach, bo zawsze się zastanawiałem, z jakim nastawieniem Europejczycy jadą na Mistrzostwa Świata, skoro wiedzą, że i tak z Azjatami nie ma absolutnie no niemal żadnych szans. Jaka jest motywacja wtedy? O co gramy? O brąz? Gramy o czwarte, piąte miejsce? To znaczy, no, mi się wydaje, że to, bo to też ewoluuje, tak? Oczywiście teraz, no, popatrzmy, Dania jest już taka, to jest kraj numer jeden, który już od dziesiątek lat jest najlepszym, jest najlepszą, najbardziej rozwiniętą nacją badmintonową w Europie. No, mieliśmy Anglików, no, gdzie w ogóle ten badminton powstał. Którzy teraz troszeczkę są już nawet, bym powiedział, w cieniu Francuzów. Francuzi się wysunęli bardzo mocno do przodu. Tam jest zarejestrowanych ponad 250 tysięcy zawodników teraz. I ja pamiętam jeszcze... To dużo, tak? 250 tysięcy? Tak, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o rejestrację zawodników. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze parę lat temu, no nie parę może, jeszcze za moich czasów, jak też byłem potem prezesem związku, czyli 20 lat temu, Francuzi przyjeżdżali do nas, uczyli się od nas, można powiedzieć, przysłowie o gry w badmintona, tak? Teraz Francuzi odnieśli ogromny sukces, bo na ostatnich Mistrzostwach Świata, to właśnie o tym wspomniałeś, zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w grze mieszanej, więc to już nie jest tak, że oni jadą po to, żeby tylko pograć i się uczyć i łapać te doświadczenia, ale oni jadą po to, żeby zdobywać te medale na tych głównych imprezach. Oczywiście no właśnie to w zależności od tego, w którym miejscu jesteś, tej swojej ścieżki rozwoju, jeżeli chodzi o konkretne gry czy kraj, no to zawsze warto jeździć, sparować, grać z tymi zawodnikami, no dlatego, że nawet jeżeli nie jesteś w stanie jeszcze z nimi rywalizować na tym samym poziomie, to jesteś w stanie się od nich czegoś uczyć. Jest to niezbędny element w ogóle rozwoju i tego, żeby ten progres nastąpił. Ta sytuacja trochę mi przypomina biegi na 100 metrów, kiedy biali biegacze, sprinterzy nie mają wielkich szans na rywalizację z ciemnoskórymi, ale tu już są predyspozycje mięśniowe, tak. Na przykład, tak? Czy w badmintonie jest podobna sytuacja, że Azjaci mają predyspozycje do uprawiania tej dyscypliny większe niż Europejczycy? Znaczy, tutaj bym raczej tego nie stawiał na predyspozycje. Ja bym tutaj raczej postawił na to, że oczywiście te systemy, jest ogromna dysproporcja, jeżeli chodzi o ilość zawodników grających badmintona w Azji i w Europie. I to się też z tego bierze, że jeżeli mamy na spodzie tej piramidy szkoleniowej, jeżeli mamy, tutaj mamy milion, a tam mamy tysiąc, no to wiadomo, że z tego miliona łatwiej jest wyselekcjonować na koniec tą grupę, która te medale będzie zdobywała, niż z tego tysiąca. I to też właśnie, jak rozmawiałem z Brianem Agrebakiem, sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji Badmintona, to on też mi ciekawą rzecz powiedział, bo zapytałem go właśnie, co jest ważne w tym rozwoju tego systemu, na co trzeba zwracać uwagę. Tak on powiedział o dwóch bardzo prostych elementach i te dwa elementy to jest ilość zawodników i ilość trenerów. Czyli właściwie cały postęp, mówiliśmy o tych 250 tysiącach zarejestrowanych zawodników we Francji. Jeżeli ta liczba tych zawodników na spodzie tej piramidy będzie rosła, to też będzie rosła ilość trenerów, no bo to jest jedno z drugim skorelowane i też to prawdopodobieństwo zdobywania tych medali oczywiście ogromnie rośnie. I tutaj, jeżeli mówimy znowu, wracamy do porównania pomiędzy tą Europą a Azją, no to oczywiście dużo leży w tej masowości tego badmintona w tych krajach azjatyckich. Ja już tutaj nie pamiętam dokładnych liczb, jeżeli chodzi o kraje azjatyckie, ale to są dziesiątki milionów, jeżeli chodzi o liczbę osób grających w badmintona w Chinach, czy nawet w Indonezji. W Indonezji mówi się, że Chiny mają największą tą ilość tych medali zdobywanych historycznie w tej dyscyplinie. Natomiast w Indonezji, to można powiedzieć, w Indonezji na przykład pierwsi zawodnicy, którzy zdobyli medale w ogóle Igrzysk Olimpijskich, to byli zawodnicy badmintona, więc dla nich ten badminton to jest troszeczkę tak jak piłka nożna w Argentynie, więc to jest po prostu absolutnie sport numer jeden i to jest troszeczkę jak religia, więc no to jest trudno. Wiadomo, że u nas w tych systemach krajach europejskich, no trudno oczekiwać, żeby nagle no, piłkę nożną zastąpił badminton, tak? Każdy badmintonista by o tym marzył, ale raczej to w przewidywalnym okresie czasu będzie trudne do zrobienia. Tutaj to się bardziej z tego bierze, tak? Tu w takich, bym powiedział, predyspozycji no typowo, nie wiem, biomechaniczno-mięśniowych, bo na przykład ktoś tam ma inną dźwignię i to ścięgno Achillesa jest gdzieś tam indziej przyczepione i wtedy to ramię tej działania siły jest inne i dlatego ten zawodnik będzie biegł szybciej niż ten biały. To tutaj raczej w badmintonie ja o tego typu badaniach czy zależnościach nie słyszałem, ale tak jak mówię, to się bierze z masowości. No i potem z tych ilości objętości, no to też trochę się mówi tak, że jeżeli ktoś nie wytrzymuje tam tych objętości, tych obciążeń treningowych, no to on z tego systemu wypada, ale tam jest taka długa kolejka kolejnych, że ktoś na koniec dnia ten sukces odnosi. Tak. Ale to trochę wlałeś nadzieję w nasze serca, że to nie tylko o predyspozycje fizyczne chodzi, że trzeba po prostu trenować. Ale mówiłeś o masowości. Mam wrażenie, że ta masowość w Polsce się buduje. Jakiś czas temu rozmawiałem z Michałem Łogoszem, tutaj w studiu, w Trójce. I on mówił o tym, że coraz więcej ludzi gra w badmintona, tak rekreacyjnie. No nie mówię o zawodnikach trenujących na co dzień po to, żeby osiągnąć sukcesy, ale on ma z tym styczność na co dzień, bo przecież sam trenuje. No to wie, o czym mówi. To prawda. I to właśnie ten badminton, który się teraz... Bo w ogóle kluby, jak teraz rozmawiam z różnymi działaczami, osobami, które właśnie zajmują się szkoleniem na poziomie klubowym. No jak ja na przykład zaczynałem grę badmintona, to u nas w sekcji były 4 osoby. Mhm. A teraz ja słyszę, że te kluby mają po 200, po 300 osób, więc to są... Świat i ludzie. To są naprawdę duże organizacje. To są już potworzone całe systemy. I to jest też, i oczywiście to są jakby dwa aspekty. No jeden aspekt to jest taki, że ten cały amatorski sport badmintonowy, ta cała część taka komercyjna, że no, tak jak ty na przykład, czy ktoś, kto nie był w ogóle zawodnikiem, idzie i sobie w tego badmintona chce pograć, to tutaj widać ogromny wzrost, bo ten badminton zaskoczył, tak? To znaczy, to jest taka dyscyplina, która jest stosunkowo łatwa, żeby zagrać. W tenisa no, trzeba no, trochę się pomęczyć, żeby w ogóle tą piłkę na tą drugą stronę siatki odbić. No w badmintonie, jak się weźmie tą rakietkę, no to lepiej, gorzej, ale się w tą lotkę trafi, ona mniej więcej poleci tam gdzie ktoś przyceluje, tak? Więc no, łatwość, dostępność, też ten aspekt, że właściwie no, można przez całe życie w tego badmintona grać. Od dziecka przez osoby naprawdę... No i finansowo to też nie są duże finansowe nakłady. To nie są duże nakłady, tak? Więc tych sal, na których są te korty do badmintona, gdzie widać właśnie ten amatorski ruch, jest coraz więcej. Ja już słyszałem o takich inwestycjach, gdzie ktoś w ogóle decyduje się na to, żeby budować hale do badmintona dedykowane, tak? Więc to kiedyś było nie do pomyślenia, bo ten badminton gdzieś nawet na tych salach pojawiał, no ale to wiadomo, że to były jakieś sale, na których były różne dyscypliny, no i przy okazji też się grało w tego badmintona. Teraz już zaczynają się tworzyć takie ośrodki, które są dedykowane tylko i wyłącznie do badmintona, więc... Grywam na hali, na której są linie do siatkówki, do tenisa, no tak. Do piłki ręcznej. Tak naprawdę trzeba szukać linii do badmintona. Do badmintona, tak. Odnajdujemy się, ale to nie jest proste. Dokładnie, więc to na pewno tak. I drugi też aspekt jest, bo w ogóle badminton, ten komercyjny, taki amatorski badminton i o tym mechanizmie, o którym mówiliśmy, to są raczej duże miasta, tak? Mhm. Większe aglomeracje. Aczkolwiek nie tylko. W mniejszych miejscowościach też to widać. Natomiast też widać ten taki badminton klubowy. I on się rozwijał, jak popatrzymy na mapę badmintona, to no, taką kolebką badmintona są Głubczyce, tak? To jest taka miejscowość, w której ci pierwsi mistrzowie się wychowywali. Ten badminton w tych Głubczycach zawsze był, on teraz jest i on zawsze będzie. I to są mniejsze miejscowości, no ale tam są tradycje, tam jest już jakby no, kultura grania w tego badmintona i są dedykowane obiekty tego badmintona i wiadomo, że w takich miejscowościach, nie tylko Głubczyce, mamy Zamość, mamy też właśnie tutaj ośrodki na całej ścianie wschodniej. Podkarpacie teraz z powrotem budzi się do życia i tam też widać, że jest zaangażowanie tych lokalnych działaczy, zaangażowanie tych lokalnych trenerów powoduje, że oni są w stanie przyciągnąć te dzieci do tego badmintona i faktycznie powstają te dedykowane, no może nie są budowane dedykowane sale do badmintona, ale jakby ten badminton zaczyna się pojawiać w tych obiektach sportowych, na tych halach sportowych i tam on się zaczyna naprawdę bardzo dynamicznie rozwijać, więc poza tym amatorskim badmintonem no też już mamy taką historię tych ośrodków, w których ten badminton już jest od kilkunastu, kilkudziesięciu lat i on jest faktycznie dominującą, wiodącą dyscypliną. Tak, oczywiście tego musi być więcej, ale ten mechanizm też widoczny. No to tutaj, co by też na pewno pomogło, no to jest prowadzenie badmintona do szkół. Tak? To jest też takie moje marzenie, żeby to próbować zrobić, ale to jest, no tak jak wszędzie, czy w biznesie, no jest jakieś otoczenie konkurencyjne. No, badminton konkuruje z dyscyplinami innymi. No, konkuruje z takimi dyscyplinami, które w Polsce od zawsze cieszyły się dużą popularnością i wynikami, no już nie wspomnę o tej słynnej piłce nożnej, ale no siatkówka, weźmy chociażby siatkówkę teraz, tak, z tymi wynikami. I to jest całe trudne. Szczęście, że nie jest łatwe skakanie na nartach, tak, i tak. Żużel. To prawda. To jest inny fenomen, ale tak, to prawda. Natomiast no, też poza właśnie tym konkurowaniem z tymi innymi dyscyplinami, to mamy teraz no, dużo tych różnych takich rzeczy, które są alternatywą w ogóle do aktywności sportowej i aktywności fizycznej, czyli komputery, technologie. Mhm. I to też jest kolejny obszar, który może odciągać te dzieci od tego badmintona, więc z tym wszystkim trzeba walczyć, żeby to dziecko i ten talent tej dyscypliny przyciągnąć. I to się dzieje. Oczywiście dobrze by było, gdyby była możliwość wprowadzenia na przykład do minimum podstaw programowych zajęć wychowania fizycznego badminton i na pewno trzeba o to walczyć, tak? No w szkołach muszą nauczyć dwutaktu, no to może kiedyś dojdziemy do takiego momentu, w którym no też będzie jakiś wymóg, żeby nauczyć na przykład serwisu czy podstawowego uderzenia clearem w badmintonie, więc to na pewno by też mocno pomogło i popchnęło dyscyplinę do przodu. Masz bardzo dobre rozeznanie. To nie jest zaskoczenie oczywiście. I pewnie dlatego znowu chcesz być prezesem Polskiego Związku Badmintona. Znowu, no bo już kiedyś byłeś. Stąd moje pytanie teraz, po co pchasz się w to bagno jeszcze raz? To jest dobre pytanie. To już, przepraszam, całe środowisko badmintonowe. Nie miałem na myśli całego środowiska, że to bagno, ale samo działanie w sporcie wydaje mi się takim bardzo nieprzyjemnym zjawiskiem, że tak powiem. To dziękuję, że skorygowałeś, tak, bo oczywiście jest to środowisko zapaleńców i takich osób, które ten badminton całe życie tworzą i robią i trzeba im po prostu tutaj ukłon złożyć i podziękować za ich wkład, bo bez tego nie byłoby tych wszystkich wyników, które ten badminton historycznie w Polsce ma, ale faktycznie... Ja mam na myśli organizowanie sportu, tak. Proszenie się o pieniądze, współpraca, nie wiem, z rządem, z ministerstwem, to wszystko z pewnością nie jest jakąś wielką przyjemnością. To prawda, bo tutaj no właśnie mówimy o rozproszonych strukturach, tak? Mówimy o zarządzanie związkiem, no to jest, nie, jakby te struktury same związku, takie bezpośrednie, to są niewielkie struktury, no ale tu mamy cały ten system klubowy, który jest luźno połączony z tym związkiem, no ale gdzieś te przepływy finansowe funkcjonują i istnieją. Jest ten element demokracji, no jak Churchill powiedział, demokracja ma swoje wady, no ale nic lepszego nikt jeszcze nie wymyślił, więc generalnie no te mechanizmy wyborów, tej takiej, bym powiedział, politycznej gry, która jest elementem tego całego funkcjonowania, całego systemu, no one też powodują, one tam są, więc tutaj no, trzeba działać merytorycznie, konkretnie, żeby posuwać sprawy do przodu, no ale z drugiej strony no, też trzeba brać pod uwagę, znowu kolejny polityk powiedział, że polityka to nie jest na temat tego, co można, tylko tego, co się chce, tylko tego, co w danym momencie można osiągnąć, więc to te kompromisy czasami trzeba zawierać, no żeby te sprawy do przodu posuwać. No pytałeś mnie, co mnie do tego badmintona ciągnie, z powrotem mnie ciągnie, dlatego, że jak mówiłem, ja ten badminton mi w życiu bardzo dużo dał. Ja uważam, że ja osiągnąłem dużo no, tutaj i sportowo, ale też zawodowo i jakby no, u nas w Polsce też z rozwojem naszego społeczeństwa jest coraz więcej takich inicjatyw oddawania czegoś z powrotem do swoich społeczności i ja mam tego typu myślenie. Tak? Ja chciałbym pomóc, bo uważam, że mogę. Mam doświadczenie, możliwości, wiedzę, która jest tu potrzebna. Generalnie, no, dlatego chciałbym się zaangażować, tak? No, wiadomo, nie robię tego ze względów finansowych, bo nie muszę, ale generalnie, no, ciągnie mnie do tego, żeby pchać ten badminton do przodu i żeby pomagać mu się rozwijać. No dobrze, ale to powiedz w takim razie, no bo raz już byłeś, o tym wspominaliśmy, pożegnałeś się z prezesurą w 2011 roku, dobrze pamiętam? No tak. Minęło 14 lat, co się zmieniło w twojej głowie na przykład, że znowu postanowiłeś się tym zająć? Zmieniło się coś w badmintonie? Masz nowe pomysły? No, obserwowałeś się w świecie? To znaczy, no, generalnie to, co bo też... Bo wtedy byłeś prezesem właśnie bezpośrednio po zakończeniu kariery zawodniczej. Tak. To jest troszeczkę związane też z tą historią, która jakby no, towarzyszyła, bo może warto wspomnieć, co robiłem przez te 14 lat, tak? Od tego momentu, kiedy tym prezesem nie byłem, więc mnie troszeczkę ścieżka zawodowa też skierowała poza kraj, tak? Ja byłem w Arabii Saudyjskiej, a później w Emiratach Arabskich. Pracowałem dla dużych koncernów amerykańskich i generalnie no, teraz wróciłem do kraju, tak? Teraz jestem przedsiębiorcą, mam więcej czasu, sam sobie organizuję swoje zadania i dzień pracy i generalnie no, mam dużo tego czasu, tak? I też stać mnie na to, żeby się w ten... Mam dużo czasu, zajmę się badmintonem, tak? żeby się w tym badmintonie troszeczkę tak mocniej uruchomić. No i też to, co widzę, no to jest duży apetyt na zmianę w badmintonie teraz, tak? No generalnie ten badminton, no tu mówiliśmy o tym, że to nie jest dyscyplina taka z pierwszych stron gazet, ale ostatnio ona była trochę z pierwszych stron gazet. Ja nawet jak nie byłem jeszcze w kraju, to też na ten temat czytałem, no bo teraz media są generalnie dostępny, tylko niestety te emocje, skojarzenia, które raczej z badmintonem były, to były negatywne skojarzenia, tak? Bo one się kojarzyły z walką, no, z instytucją, która karmi, kontroluje, czy finansuje i kontroluje. I to według mnie było zupełnie niepotrzebne, bo to w niczym nie pomagało. Więc generalnie w środowisku jest duży apetyt na zmianę i parę osób się ze mną kontaktowało, rozmawiało i generalnie no tutaj sugerowało, żeby może spróbować się zaangażować i pomóc tą zmianę przeprowadzić, pozytywną zmianę, która no da takie nowe otwarcie, bo potrzebne według mnie jest teraz potrzebne nowe otwarcie. Tak? No to jest troszeczkę tak, jestem w ogóle specjalistą też zawodowo od zmian. Jak to mówią Amerykanie, jestem człowiekiem od takiego turnaround, czy jestem człowiekiem od przeprowadzenia transformacji, zmian. Mnie zawsze wysyłano tam, gdzie był jakiś problem. I duży problem. I jakby no chodziło o to, że jak był ten problem przywódczy, bo to najczęściej się od ludzi zaczyna, jak wszędzie. Gdzieś właśnie były takie, bym powiedział, najczęściej wtedy, to jest taka klasyka, jest jakiś układ, jest jakieś coś jest zabagnione, cała reszta organizacji już ma tego dosyć, ludzie z pracy zaczynają odchodzić, bo nie widzą jakby możliwości dalszego rozwoju i to trwa, no bo gdzieś tam ktoś na górze realizuje jakieś swoje cele, partykularne cele, które nie mają nic wspólnego z dobrem tej organizacji, ale właśnie no, jest jakaś inna agenda, tak? Kierowana w innym celu. I jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, są klasyczne sytuacje, no to trzeba, ta ryba psuje się od głowy. No, trzeba po prostu tą organizację przeczyścić, wyczyścić, zrobić to nowe otwarcie, trzeba tych przywódców, tych liderów nowych prowadzić. I oczywiście poukładać wszystko od nowa, tak? Więc to jest coś, co ja wiem, znaczy co umiem, wiem jak to się robi. I to doświadczenie chciałbym tutaj no, badmintonie przełożyć, żeby tej dyscyplinie pomóc. Tak jak mówiłem, to jest o tyle różne od tych biznesowych układów, że są inne mechanizmy, które tym sterują. Tak? To znaczy, jakby to, co mówiłem, te reguły i symptomy i rozwiązania, które trzeba stosować, są podobne, tylko sposób, w jaki do tego trzeba dochodzić, jest czasami różny. Tak? Bo to jest tak, że no, w firmach no, to ktoś decyduje, że weźmie lidera i go wyśle gdzieś tam, żeby on ten porządek zrobił. No tutaj to nie ma tak. Tutaj się trzeba wybrać, żeby tego lidera środowisko wybrało. A wiadomo, jak jest na wyborach, tak? To już wszystko, mam w głowie kolejne pytanie. Wszystko jest możliwe i generalnie każdy każdemu, co trzeba, obieca. Więc, a ci oczywiście, którzy się bronią przed tą zmianą, no też wiadomo, że nie zasypują gruszek w popiele, tylko po prostu działają. No. I więc ten mechanizm na przykład zainicjowania w ogóle tej zmiany jest zupełnie inny. Tak? No właśnie, mówisz, że jest potrzeba zmiany w środowisku, ale ci, którzy będą głosować, też mają taką potrzebę zmiany, bo to często nie idzie w parze. Są tacy działacze, którzy wolą spokojnie dotrwać do końca, nie robić żadnych zmian, a ty z tego, co mówisz, gdybyś wygrał, to wprowadzisz rewolucję. Ta rewolucja to się kojarzy czasami, nie wiem, no, jak francuską byśmy w związku wzięli, to sportowym kojarzy się źle. Źle, tak. Więc jakbyśmy tak rewolucję chcieli, no mówię, skojarzyć ona z tą francuską, gdzie tam te głowy ucinali się, dużo krwi lało, to też nie o to chodzi, tak. No wiadomo, że tutaj, no, w badmintonie bym powiedział nawet tak, teraz jakby te problemy, które narosły do tego stopnia właśnie z tej relacji z ministerstwem jest tak, że wręcz bym powiedział, proste rzeczy są potrzebne do zrobienia na początku, tak? No, trzeba umowę z ministerstwem podpisać, biuro zorganizować, którego praktycznie nie ma, więc to są takie, bym powiedział, stosunkowo proste rzeczy, tak? Natomiast, no oczywiście, no generalnie trzeba tą zmianę przeprowadzić. Tak jak tu wspominałeś o tym jakby oporze, który może pojawić się w środowisku, oczywiście, no to jest tak jak z tymi partiami politycznymi trochę w obszarze polityki naszej krajowej, więc no to są tacy, którzy są bardziej konserwatywni, bardziej otwarci na zmianę, tak, i to też tutaj bywa różnie, no też jest tak, że niektórzy się niekoniecznie kierują dobrą dyscypliną, mówię, w tym jest problem, tylko jeżeli tam się pojawia jakiś konflikt interesów i ktoś gdzieś jakiś ma interes w tym, żeby dalej ten układ trzymać i być, a takich osób wbrew pozorom wcale nie jest mało, albo te, które mają w ten czy inny sposób wpływ na pozostałych, więc to po prostu też powoduje, że, no, że ta zmiana jest, no, może być w jakimś stopniu ograniczana, tak? Zastanawiam się jeszcze nad kolejną rzeczą, bo no, opowiadasz też o swoich sukcesach w biznesie Skąd ci się to wzięło w głowie, te umiejętności, te predyspozycje znowu się pojawiają w naszej rozmowie do biznesu? W ogóle zauważyłem, że badmintoniści to łebscy faceci. To dziękuję. To znaczy, ja mówię, że to może być od tych gier podwójnych też. O, wow. Że to no na pewno to wymaga... Drodzy słuchacze, grajcie w badmintona w grze dyblowej, wtedy osiągniecie sukces w biznesie. No. Natomiast to jest taki ciekawy aspekt, którego dotykasz, bo w sumie jak ja byłem tym pierwszy raz tym prezesem związku, ja miałem wtedy 31 lat, jak zostałem prezesem, więc to było stosunkowo... No, byłem młody, tak? I, a z drugiej strony też, jak miałem, zostałem awansowany na stanowisko dyrektora generalnego w Polsce, w dużym koncernie amerykańskim, to też miałem te tam 30 lat, więc to się działo szybko i to było takie interesujące, bo ja jakby z tych dwóch obszarów przynosiłem, znaczy z obydwóch wynosiłem coś w sensie swojego rozwoju zawodowego, no bo miałem bardzo duże wyzwania zarówno w tym badmintonie, bo jakby odziedziczyłem ten badminton po okresie sprawowania władzy przez 20 lat, przez osoby, które w ogóle to było związane z transformacją całego systemu, myślenia i to był taki duże wyzwanie z tego punktu widzenia. No i oczywiście mnie też, dlaczego ja byłem taki młody i dostałem się na stanowisko w tak dużym koncernie amerykańskim na taki szczebel, no dlatego, że też tam była potrzebna ogromna zmiana. No i potrzebowali człowieka, który jakby nie jest też związany, skażony jakimiś układami osób, które wcześniej zarządzały tutaj firmą w Polsce. I ja rosłem w tych swoich doświadczeniach zawodowych, tak? Bo to jest... Doświadczenie zawodowe to jest coś takiego, czego się nie można nauczyć. Oczywiście trzeba mieć wykształcenie, bo to jest fundament i baza do kolejnego działania, ale tak de facto, co cię kształtuje jako dobrego menadżera, to ciebie kształtują te doświadczenia zawodowe. To musisz przez to przejść, żeby się tego doświadczyć, tego nauczyć. No tak jak Lincoln na przykład, jak zanim został prezydentem, 5 razy zbankrutował, więc ja nie mówię, że trzeba być Lincolnem i 5 razy zbankrutować, no ale to warto, znaczy to trzeba przez to przejść, to się nie da tego w inny sposób zrobić. Znowu Amerykanie to nazywają crucible experience, czyli mówimy tutaj o takich doświadczeniach, które właśnie w takim kotle, gdzie te wszystkie rzeczy się dzieją i przez to trzeba przejść. I te moje doświadczenia z badmintona ja przynosiłem do tego biznesu, a z tego biznesu przynosiłem te doświadczenia do badmintona. Bo tak jak mówiłem, one były w wielu aspektach podobne, ale w ogóle mechanizmy były różne, tak? Ale no, umiejętności wpływu no, były potrzebne i tu, tak? Umiejętności komunikacji, rozmowy, a zawsze jak mówimy o menadżerach, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tą umiejętności menadżerskie, to są te tak zwane miękkie umiejętności, bo to one w sumie decydują, no to, że ktoś jest super specjalistą od Excela albo od jakiegoś oprogramowania, to niekoniecznie musi być dobrym menadżerem, tak? No dobry menadżer to będzie wiedział, kogo znaleźć na te stanowiska, tak? Na przykład w związku, ja też nie jestem, ja nigdy nie byłem dyrektorem sportowym, nigdy nie byłem trenerem, tak? No oczywiście byłem zawodnikiem, więc ja czuję sport i wiem, tak? Ale no to moją rolą nie jest jakby, nie wiem, wymyślać programy szkolenia, tylko moją rolą jest, żeby zorganizować to w ten sposób, żeby były osoby, które będą wiedziały, co mają robić i tym się w odpowiedni sposób zająć. Oczywiście takie osoby w badmintonie są, tak? Więc to tak mówię, podsumowując, jak to z tym, ten badminton i te doświadczenia przenikały do biznesu, a ten biznes przenikał do badmintona i to w sumie tak rosło razem ze mną. Ale więc w ogóle, przepraszam, jeszcze jedną, tak, jak mogę. Ten badminton mi bardzo pomógł rozwinąć się w ogóle jako menadżer. Z tymi doświadczeniami i wyzwaniami, które właśnie miałem w tym, na tym pierwszym etapie swojej kariery zawodowej, tak? Ale a potem oczywiście to dalej szło, bo jak już no też w tym koncernie miałem duże doświadczenia z zarządzania zmianą w Polsce i na bazie sukcesów, które odniosłem, zostałem zaproponowany mi pracę w Arabii Saudyjskiej i później dalej z odpowiedzialnością za cały Bliski Wschód i Afrykę. Ale był jakiś taki moment, w którym domyślałeś się, że jako menadżer czy biznesmen będziesz sobie dobrze radził? Który to był moment? No bo grałeś cały czas w badmintona, no to kiedy miałeś czas na to, żeby się zorientować, że w tym kierunku chcesz pójść? To znaczy, Oczywiście moje pierwsze wykształcenie to jest fizjoterapeuta. Tak? No, właśnie tym bardziej. I jeszcze tak z rozpędu nawet ten doktorat zrobiłem. Ale z rozpędu. Ale ja nigdy nikogo nie leczyłem, więc to też się nie polecam. Natomiast faktem jest, że jakoś... No, że tak pod koniec na tych studiach gdzieś mnie do tego biznesu pchało, tak? No pchało mi do tego, żeby coś w tym biznesie robić, tak? No dlatego nie szukałem wtedy, jak ja kończyłem studia, to często, to jeszcze ten zawód fizjoterapeuty w Polsce nie był taki dobrze znany, nie było ustawy o fizjoterapii, więc większość tych fizjoterapeutów, która chciała się w tej fizjoterapii sprawdzać, najczęściej wjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, tak? Natomiast u nas, ja też tak się zastanawiałem, no dobra, no to co, jaki jest mój pomysł na życie, tak? I to były te lata 90., później druga połowa lat 90., w których jakby no, te koncerny duże amerykańskie, no nie tylko amerykańskie, ale generalnie duże koncerny zaczęły wchodzić do Polski. Ja stwierdziłem, że może spróbuję tego działania w tych dużych korporacjach. No i to zaskoczyło, tak? No i ta moja ścieżka kariery zaczęła bardzo dynamicznie iść do góry. Ja wtedy też stwierdziłem, no dobrze, że to już jestem tym nawet doktorem z tej fizjoterapii, no ale jak już jestem w tym biznesie, no to muszę też się trochę więcej o tym biznesie nauczyć, tak? Więc skończyłem studia MBA i to był kolejny taki krok, bo to właśnie te studia mi też, ponieważ te studia, ja studiowałem na uniwersytecie, który Minnesota i firma, w której pracowałem, która mnie zatrudniła potem, też była właśnie z Minnesoty i to była firma, która współpracowała z tą szkołą w Stanach Zjednoczonych, więc jakby te studia otworzyły mi drzwi do wejścia i do kolejnego kroku w swojej karierze zawodowej, dlatego tak szybko też zostałem tym dyrektorem generalnym w Polsce. No i potem to się dalej jakby no z tą swoją dynamiką toczyło, bo jak jesteś, no uda ci się jakby ten szczebel pokonać i jakby, i to co mówię, jak coś się nie zabije, to cię na koniec wzmocni. No to u mnie ten zestaw tych doświadczeń, dużych doświadczeń zawodowych i wyzwań pojawił się już na początkowym etapie swojej kariery zawodowej, tak. No może nie na samym początku, ale no wczesnym etapie kariery zawodowej. I to powodowało, że to, no potem już się mówi, no dobra, to szukamy ludzi, którzy już mają te doświadczenia, bo w takich firmach, no ocenia się osobę właśnie pod kątem tych doświadczeń, które wcześniej miała. No ponieważ ja już je miałem, no to łatwiej mi było walczyć o te kolejne stanowiska i kolejne jeszcze większe wyzwania. Mhm. Porównujesz czasem badmintonowy rynek polski z którymś z europejskich? To jest dobre pytanie, tak, bo my, tak jak mówię, my byliśmy w którymś momencie, no można było powiedzieć, że już byliśmy na takim etapie, że była Dania, była Anglia. I byliśmy my. I była Holandia, może i my. Byliśmy Europy drużynowymi. Drużynowymi w Warszawie, dokładnie. Mieliśmy brązowy medal mieszanych drużynowych i tak z każdych mistrzostw Europy jakiś medal. Mieliśmy mistrzów Europy, mieliśmy w grach podwójnych, mieliśmy brązowych medalistów singla, mieliśmy Przemka Wachę, który też świetnie sobie radził, więc tych medali naprawdę mieliśmy dużo i z każdej imprezy przywoziliśmy i wtedy byliśmy w takim top 4, top 5 bym powiedział. Mhm. Natomiast no teraz, no trudno mi powiedzieć, które tam miejsce w tych rankingach zajmujemy, no ale no na przykład też no nie udało, teraz na Mistrzostwach Świata słyszałem, że ostatnio, że przegraliśmy z Rumunią. To były Mistrzostwa Świata Juniorów, co prawda, no ale to tak, no kiedyś ta Rumunia nie funkcjonowała na tej mapie tego badmintona, więc jakby tutaj troszeczkę nam ten poziom się, no można powiedzieć, obniżył. Oczywiście mamy świetne wyniki, mamy mistrza Europy juniorów, mamy brązowego medalisty mistrzostw Europy juniorów, Dominika Quinte, więc generalnie no są tutaj świetni zawodnicy, którzy ten nasz zawodnik Golas dostał teraz właśnie ten mistrz Europy juniorów, dostał propozycję, z tego co słyszałem, trenowania w duńskim ośrodku przygotowań. To są takie, no, to są ogromne sukcesy i one są dostrzegane też na arenie międzynarodowej. Ale to są nadzieje na Los Angeles? No, czy to za wcześnie? To ci zawodnicy już mogliby myśleć o Los Angeles. Trzeba by było tak zorganizować te plany szkoleniowe, żeby im dać możliwość... Mówię oczywiście o Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Tak, żeby uściślić. W 28, tak? No, czyli mówimy o perspektywie tutaj trzyletniej. No, i to są zawodnicy, o których trzeba myśleć, jeżeli w ogóle myśleć o jakichkolwiek kwalifikacjach olimpijskich, tak? Natomiast no też w polskim badmintonie teraz o tyle jest, taki jest problem, że no tych tych zawirowaniach z ministerstwem oczywiście tych pieniędzy jest mniej, ale też mamy tak, że no tu trzeba pomyśleć o tych wcześniejszych kategoriach, niższych kategoriach wiekowych, młodszych, bo były też za małe nakłady. Mamy poza tymi zawodnikami, które wymieniłem, mamy 15-latkę, która też wygrała zawodniczkę z Bierunia, która wygrała Mistrzostwa Europy, więc to są strumienie finansowe powinno się też kierować na tych młodszych, żeby im pomóc rozwinąć, bo w takiej perspektywie krótko, trzyletniej, to oczywiście ci zawodnicy są za młodzi, ale jeżeli już mówimy o kolejnych igrzyskach w 32 roku, no faktycznie trzeba zadbać o to, żeby poprawić to, co jest potrzebne do poprawy w tym systemie szkolenia i żeby dać szansę tym młodszym zawodnikom, żeby się rozwinąć, ale żeby oni mieli szansę się rozwinąć, to oni muszą jeździć, oni muszą grać, oni muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie, jeżeli chodzi o środki treningowe, sprzęt i możliwości trenowania. Załóżmy, że zostajesz tym prezesem Polskiego Związku Badmintona, to co ma ci się udać jako prezesowi? Oczywiście to jest bardzo szeroki temat. No ja bym powiedział tak, z takich celów długoterminowych, no to ja bym chciał, żebyśmy wrócili z powrotem na Igrzyska Olimpijskie. To jest moje marzenie. I tam powinniśmy być, żebyśmy znowu zaczęli zdobywać medale na głównych imprezach mistrzowskich. Ja mówię o elicie, tak? Czyli o tej najważniejszej kategorii wiekowej. I to jest taki, bym powiedział, cel długoterminowy. Tak? Natomiast oczywiście są też cele krótkoterminowe i to wspominałem też wcześniej o tym, że to trzeba proste rzeczy teraz w badmintonie zrobić. Jakbyś mnie zapytał na przykład, co mnie się powinno udać zrobić w pierwszych 3 miesiącach, gdybym takim prezesem został, no to trzeba uregulować tą współpracę z ministerstwem, bo od tego się wszystko musi zacząć. Tak? No, największym sponsorem polskiego badmintona jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Trzeba się po prostu z tym partnerem w odpowiedni sposób dogadać i to jest kluczowe. No, związek nie może funkcjonować bez biura i odpowiedniego pionu szkolenia. No, teraz to biuro praktycznie nie funkcjonuje, bo też poniekąd nie ma za co, więc to biuro to nie jest jakaś sprawa, bym powiedział, bardzo skomplikowana, no ale oczywiście trzeba konkurs, proces rekrutacji na kluczowe stanowiska w biurze przeprowadzić, takie osoby zatrudnić, żeby to zaczęło normalnie funkcjonować. Więc to są takie... Aż trudno uwierzyć, że tego nie ma. Tak, to są proste rzeczy. To nie trzeba, to nie są jakieś takie cele, bym powiedział, wysoko, jeżeli chodzi o poziom, nie wiem, no aspiracji i wyobraźni, ale to są takie rzeczy, które po prostu no, trzeba zrobić, tak. Z tym ministerstwem to musicie się śpieszyć, bo z tego co wiem, na przykład Polski Związek Hokeja na Lodzie już jest po rozmowie z ministrem Rutkowskim, więc musicie uważać. Oni już coś tam załatwili. Ale życzę powodzenia oczywiście. Bardzo dziękuję. Michał Mirowski, były badmintonista, biznesmen, działacz badmintonowy, startujący na stanowisko prezesa Polskiego Związku Badmintonowego, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Wojciech Zawioła, dobranoc. Dobranoc.